برگ سبز، برنامه شماره 244. این برنامه با همکاری شهیدی، ایرج، کسائی، پرویز یاحقی، ورزنده و حسن ناهی تنظیم گردیده. اشعار از حافظ و مجمر اصفهان، گوینده رضا معین. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از اثر لطف شما میبینم. بیرون نروم مهر تو، گر خون رودم از دل، مهر تو نخون از تو، مهر تو نخون است که بیرون رود از دل. افسانه شده از بی خبری در همه شهر، افسانه شده از بی خبری در همه شهر، گفتن که غم عشق به افسون رود از دل. Oh. سحری مست شدی شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. به جان پیر خرابات به جان خرابات Oh,

صوفی نه همه صافی بی غش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. این بود برگ سبز شماره 244.